Непрочно, не можу. Фото те, які тебе забрали. Тебе там, я мала питання, то п'єдню машу. Ти слушай, що? Ти забрали ось. Mondd nézzel meg a teljes ugyanazt, hogy azt nem emlékszek. Kéne keca, memóriámba. Hova mész? Anyujékhoz. De várjál már. Mire? Hol a másik kulcs? Mert itt csak egy tyúkhagy kulcsa. A másik ott... a másik? Másod hova tetted? Nem adtam oda neked? Nem. Akkor megnézem majd a zsebénbe, várjál. Nézd csak. Oda főleg mindegyik éve arra a deszkákra. Nem volt ott. Nincs. A hova a faszra lettél? Hát ott volt a deszkákon. Nincs kérdezik, nincs meg az a kis semmi. Nézd meg. De betonod? Neki kezd. Neki is fel lehet. Itt van, tessék. Fitz, légy szíves! Ssss, skip! Sitz, sitz, sitz! Légy szíves! Légy szíves, hát, csinálj ki, az kész! Jó. Vannak piszkott ujjai? Semmi. Akkor nem mind semmi. Kapod be rá a ruhát. Hát majd sem már, ha hazajöttem, hát most olvastam. Jó, akkor mennyi, annyira akarsz menni. Igen, de még fél akarom elni már most. Még ezek. Látom, hogy tényleg nem sokan itt van. Nem tudom, még látom, még gondolok még ki. Fület a levegő. Meleg van nagyon. Hirtelen meleg lett. Meg most csak kiambi azt akkor, ilyen az érek kimosakkal. Nem, majd berakod akkor. Addig a kimosod, kibírok terüket. Majd kitálom még, amit mossák ki. Na jó, de az a... Ma... Még se jóval, akkor berakhatom. Lehet, hogy még megyek. Vetted azt a vackot, azt még el kell számolni, vagy maradt még olyan fizet? Maradt 120-nál, emlékszisz, nem rémlik? És ez hány dinár most? 120-ra fölment az ára. Tényleg? Máskor még csak 60 vagy 80 volt, nem? 80, megduplázódott. Meg. Itt csak még hol a kulcsom? Nem találok. Már viszont holadat elég? Na, nem tudom, majd meglátom. Na, most egyre nem viszem, mondjuk lesz valami. Kettős nap, vagy négy nap, vagy valami. Hol a kulcs? Nem tudod a kulcsodat, hova te? Nem tudom. Oda főn van valahova, de nem látok föl. Nincs meg, hova feldobtad? Bicikli kulcsom nincs meg. Hát itt van fönt már. Hát azért mondom, hogy nehogy már ne legyen fönt. Más nyomok is van. Képzeld el. Ez is meg, elrendeztem. De van ez be. Mit csinálta? Nénon is rá, érzi. Érzi, hát. A macskát, ugye mi a törzsük az? Egy egész. Hát, hogy a macskát tényleg. Ne baszokhassam el. Na, hogy figyelnek? Hát igen. Nem tudják eltérni, mi a... Rossz nyava jelz most. Miért? Tényleg, annyi mindent tanultál be fiai iskolába, és nem használod a dolgokat. Mi volna, ha csinálnál valami drónt, és akkor észleli, hogy járkál valami, akkor elkezdtél sípolni, vagy valami lófasz ki. Miért nem csinálsz ilyesmit? Lehetne, de kellene kiai eszközök, ki nem kell rendelnem, ibáljon át, nincsen kár. Ha nem többet érne, hogyha volna azt, akkor nem enné meg az a valami mindenünket? Mi? Mi? Ha érzékelőt kell hozzá csak. Az őzike vagy valami. Lehet venni. Az is már elegendő lenne, hogyha kivezetni egy érzékelős lámpát, és amikor oda megy, felcsolódik, mert attól is már begerjed. Hát behá. Érzékelős lámpát. De hogy vezetnéd oda ki? Nem, elektromból. Biztos valami beleraksz, hogy is így a batrik is, és akkor az oda megy, odaér. Felkirakni, lehet, hogy lehet venni olyant is. Odaér, és akkor megijed. Attól is, de szerintem valami virgyogna, vagy valami attól virgyogna. De attól is megijednek, mert fényt látna, rögtön bekapcsolva. Hát azért, hát hogy nem csinálsz egy ilyen? Nem lenne, és a postai tényleg minden. Basza, hát akkor könnyebben mi? Nem könnyebb, de... Hústai díj meg... Hústai meg emény, meg amúgy az csak jobb volna. Nem pászik, hogy jelenek az őzikék. Ezt is kihoztad, pedig nem kellett volna. Kihoztad. Mondja. Jó, mi akar menni?